خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وہ لوگ اسی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی.